Autopromocja. Motyw Niemen. Finałowy koncert tegorocznego festiwalu w Jarocinie. Krzysztof Zalewski ze swoim znakomitym zespołem i specjalnymi gośćmi. Zapraszam na retransmisję w Trójce w niedzielę od 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Czarna noc. Zgodnie z zapowiedzią, tak jak miało być i tak będzie, czyli dzisiaj funk dla fanów koszykówki. Przede wszystkim dla fanów NBA, ale nie tylko, bo przecież ta Euroliga, czyli ta europejska koszykówka też idzie cały czas do przodu i rozwija się. No i wielu dobrych zawodników tam w niej gra. Nie mówię o ligach takich jak na przykład chińska, gdzie gra wielu weteranów. Hirek Wrona wita w audycji Czarna Noc. Just Brothers z nagraniem z 72 roku Sliced Tomatoes otworzyli nasze dzisiejsze spotkanie. To teraz jeszcze trzy kolejne klasyki z lat 70. Jane Brown, y'all. He's a cheat. for days and days. And I know, I said I know, you got another woman somewhere around. Hey, I'm a good woman. Don't treat me like dirt. I don't go nowhere. You don't take me out. If I put on a nice dress, baby, you wanna start a fight. Even my next door neighbor notice the shape I'm Now I know what I'm gonna do. I'm gonna move away from here and pretend that I have happiness. Yes, I know what I'm gonna do. I'm gonna leave you. Gonna leave you. Change gonna come. Miały być trzy utwory, były cztery, ale jeszcze Fontella Bass. Przypomniałem sobie, że jest na stole i powinna być odtworzona i najlepiej właśnie w tym towarzystwie, bo wcześniej przed nią zaśpiewała pochodząca z RPA Letambulu. Znakomita wokalistka, kompletnie u nas nieznana. Nagranie z 67 roku. Utwór It's Hard to Get Back In Fontelli Bass był 73. Barbara Lynn z kolei pojawiła się u nas z nagraniem I'm a Good Woman i to był rok 66, zatem 51 lat już to nagranie miało. No a wcześniej Sweet Soul Music, jeden z klasyków funkowych i Arthur Conley. Skoro mówimy dzisiaj o funki i mówimy o tym funki, który jest połączony z NBA, z koszykarzami, no to oczywiście nie może zabraknąć najciężej pracującego człowieka show biznesu, który już teraz odpoczywa gdzieś tam w górze, w chórze anielskim śpiewa, ale kiedy żył, to rzeczywiście ciężko pracował, czyli Jamesa Browna. Ready? Fellas, things ain't got too far gone. We got to let the girls know what they got to do for us. This ain't got to be a drag, man. A man can't do nothing no more. It's really a drag. You got to do something. Can I tell them? Look here. Girl, let me tell you what you got to do. TCB so mellow, so nobody can get through. When he asks you, do you love him? Smile and kiss his cheek. Walk away and twist your hip. Make sure you keep him weak. Don't let nobody take care of your business better than you do. Two-party won't give him what he wants. Respect will come to you. And then you can hold your man. Nothing you want to know. Because that's the time you lose your thing. And then you got the blow. You know what we got. You tell them to take your feet untold balls. Use your thing so carefully. It won't be a total loss. So look, when you love your man, be careful how you tell him that. He will put you back in a corner and use it like some hat. And you get all your man. You get all your man. Competent, so it's nothing you want to know. Because that's the time you lose your thing, then you got to blow. You know you got what it takes. Be the untold boss. You got to use it carefully. You can't be a total. Hear me now. Look out, get in. Can I scream, brother? Then Tego roku mija 11 lat od śmierci Jamesa Browna, a wydaje się, jakby cały czas gdzieś tam był i cały czas czuwał nad nami, wszystkimi miłośnikami funky, soulu, no i hip-hopu oczywiście, no bo to przecież ten, który zapoczątkował nurt, który kulturę właściwie, która stała się najpotężniejszą na przełomie XX i XXI wieku. Dwukrotnie wystąpił James Brown, It's a New Day i Talking Loud and Saying Nothing, w remiksie z 1986 roku. To teraz jego ludzie wystąpią w audycji Czarna Noc. Monorail. In case you don't know what a monorail is. Check out Expo. In Seattle. We'll be right back. Kilkukrotnie wystąpił zespół JB's. To jest grupa, która towarzyszyła przez bardzo wiele lat Jamesowi Brownowi w latach 70. W jej skład wchodzili m.in. Fred Wesley, oczywiście sam James Brown, Maceo Parker i wielu innych wspaniałych muzyków, ale założycielem był Bobby Byrd. I teraz on wystąpi dwukrotnie w audycji Czarna Noc. Let me show you. Bobby Bird to jeden z takich cichych bohaterów naszych czasów i współczesnej muzyki popularnej. Swoją karierę rozpoczął w 1952 roku w grupie gospelsowej Gospel Starlighters, przepraszam, by później założyć zespół Famous Flames. Zespół o tyle ważny dla historii muzyki, że jego liderem i członkiem został bardzo szybko James Brown, który właściwie to Bobby Bird odkrył Jamesa Browna. No ale później to się wszystko pozmieniało, bo to James Brown przejął pałeczkę lidera w tej grupie, a Bobby Bird z nim występował cały czas. Przeżył o rok Jamesa Browna, kłócili się między sobą, rozstawali, z powrotem schodzili. Jedno nie ulega wątpliwości, że Bobby Bird miał to szczęście pracować z największymi czarnej muzyki. A więc i z Jamesem Brownem, i z Maceo Parkerem, i z Carly Anderson, i z Wiki Anderson, i czy z Bobby Bennettem. Naprawdę to wielka postać w historii muzyki, Bobby Bird. Gotta get up, gotta get up, gotta get up. Get on down. Gotta get up, gotta get up, gotta get up. Sit on down.